آسمان مزاد فرق دے خدا جن کی چار تقریب میں چراغ نہیں بول مال پچاروں کی جی جدن نکلی گی نہ پارا مل گئی اللہ رب العالمین کی طرف نے سرٹیفکیٹ پر کو لے کی یزید ہم من فضلہ کیا سرٹیفکیٹ بیان نہیں کرے گی پروانہ لو اور کولے دو پروانی دل تک گرے میں پروانہ کا بچی پروانہ مانے لی دا اللہ طرف نے نامی سرٹیفکیٹ دا تھی اجازت سے شفاعت تو کولو یزید ہم من فضلہ مصر فرقان کی اگر یزید ہم من فضلہ عنوان بلند ذکر کو فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فضل يوداهم دي فكذا دون غلطي شيري فالله معافري فخول جزا ورقا بدلا ورقا لا او بد تشيون اغاد دي خوف وبركات ما ندوم رخي كون كي اغاد الله معافري اغاد افري خودا لصم سورة النور كي التنور بالعقائد الحقة واصلاح المعاشرة صحیح قیدی اصلاح دو معاشرے بین شو بصورت فرقان کی بدی بیان کو چندق کر لما پیدا کیے ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم تاثر وسکم خما دیر پیدا کریے کہ عقیدوں درست کئی ا معاشروں پر درست کئی صحیح کئی پیدا کری میں جے کر لے یو لسم بصورت النور ختم تخویف باندھ شو ورولو باندھے اخیر کی رائے کر خری یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم سورۃ فرقان ختم تخویف باندھے فقد کذبتم فسوف یکون لزاما یعنی سن کی دوال سورتوں اول برابر دیا اوپر سرا نو داسی دو دوارو سورتونو انتہاوم دیو برسر موافق دا پا تخویف کی ابتدائی سن برابر ہو اگر کی معظمت تا قرآنو دی کی معظمت تا قرآن دے انداز جدا دے اگر کی آخر کی تخویف ہو دی کی پا آخر کی تخویف دے جو لسم سورت نور کی قبائل دا مفسدین و دا معاشریو چونکو مفسدین ظالین محضوب علیہم علماء سو او بل طرف تا ناکار لیڈران قائدان دا دوار مفسدان دا معاشری امون سوال کو غیر المحضوب علیہم ولا الضالین دا علماء سو نمیم بچتا اللہ خود جاہلانو او ناکار لیڈرانو دا مشرع نمیم بچتا اللہ حدیث کی خونہ کرے گا صحابی کہے یہ سنگ بحال سکوی چکل صفحہ و حکومت راشی واقداری راشی دعائی اختل لعوذ بکمین امارت صفحہ بنا پوہانو نددگا سی لیڈرانو تذکرائی کروا نصورت نور کیوں اگا مسئلہ بیان کردہ صورت فرقان کی اوصاف بیان کردہ مسلحین دا معاشرے عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا او كمين برسو لدرسو نداغخ کريو نشي فراون تي نجوري جي امرو معجزي شروع کی هر چا خبرتا غوجي خوضل دا هر چا ضرورت چرخ قول واس مناسبه غصر قول لاس بكي قول تعاون مدد بكي تا قول ديار لس سورة النور كي عذاب دا معاشرين سورة فرقان كي مقاصد ذكر كي گورا دنیا کی ماں دنیا رنے پیدا کرے ٹک ددا کو جو رو کا کلے رے سماوا خود دغا با مقصد نہیں کی داری مقصد کری ادین دنا پاتی مقصد نور چلی صرف اسکیمون اور کل ندی لیڈر ہوئی تاسل اسکیمون میں اوکر دا میں اوکر دا میں اوکر دا ندی وہ دن دیتا ہو کو اسکیمون سر دن پکارو وہ دن دی کم کار کر لے کہ قانون نشی پاس کو نفل کلی کی اسلامی نظام نشی راہ سے اقامت دموز چاول پل کلی کی جرگ جرگ جوڑے کی غنڈ گوڑے کی موز با پین وقت پہ امامت جماعت سر بے حضیری با کو دونو لی کی ممبر دانی شکوئے جرگ جوڑے کی اولی ممبر کہتا دانش کورے کہ عالم تو وضو تک لینے تو یہ بخ ہے دا قرآن دس پر تک منٹ اللہ منٹ مقرر ہی رہا دا بتا کہ دانش کورے تو جرگاؤ نہیں سیکھوڑے دام نے کہیں جیسے کار کی جس کی جنہوں کو اسکول جوڑو گراؤنڈ جوڑو ماں اللہ بولا گراؤنڈ جوڑو اول طرف تھا وی سی آر کی سوٹو نہ پیدا کوم روانا گڈا کی جتا سے کیتا ہی نہیں بران دا کار دے دا کاروائی نہیں کرے چرا گماتا بات کو اور دس سو روش دل تک یاد تک دوڑوں دو تربیت اور تعلیم دے نہیں کرے اگر پار پیسے زوم اور کم تس راؤن شرا کے زر ضرور پر زیر لوا خلو عالم مقرر کو چوروں تو سزا کو دین تک دا کاروں نہیں سیکھو لے نہ داؤں نہ کہیں مدن تو مقاصد عالیہ ذکر کر صرف معاشرے پہ اصلاح کو سیکھے گا مو اصل کار المقاصد توحید رسالت کتاب عہدہ شانتا الاخرہ سوارلس سورۃ النور کی دا منافقان و حالت ذکر کر دیتی آسان اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم جدی تیرا بلی نو داغو سکی اگر ثم يتولى فريق منهم ندن تے ذکر کلا اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن پر خیر مهجور کتاب سپک کتاب دے دے چیتا کوشش کریں گے سکول بکے اور کالج اور مدرسے بکے مقصد دے سورت بیان دے مقاصد اولیہ عالیہ دا اللہ حق دا پیغمبر مقام دا آسمانی کتاب درجہ دا اللہ سر مقام کے عدل دا تلور والا مسئلے بھی کر کے اپ دے تلور والے بانی اعتراضوں نے دی اعتراضوں نے ذکر کی دے مخالفین اور داغے جوابوں نے ذکر کی اور رٹی اور زوری تخویف اور بشارات اور جو توحید دا مسئلے عنوان ازم تھے کہ تبارک گر بولے دے دری زرگا دی صورت کی ذکر کی اول سر کے ادوین دل جانبیا ذکر کی آیت لسم کے درم دل اخیر کی ذکر کی تبارک اللذی انشاء اجعل لک خیرا من ذالک جنات و اجعل لک قصورا اللہ اغواری مددین خدل در کولشی آیت نمبر یوش پیتر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا دلیلون ام پدی مسئلہ بانی بیانی تخویفون و بشارتون ام پدی از عباد الرحمن تذکرہ پا آخر کی برکت دیرولو تا پایدار کولو تا پاتی کولو تا یہ لیکی برکت ناقت بروکن زنگونی نیولا گل اس نپاسی برکت مانا پایدار کے دل پات کے دل امیش کے دل او خیر رات لل خلق و خیر ابھی خیری دونوں اشیاء نہ منلا امنی تو نور نمونی کی منلا او منی قرآن دام سر دے کی تفصیل سر بیانی اس نور سورتی نے کرا اللہ خدے مختص کے پدے مسئلہ باندھی نور کسی بھی کر گئی ارد دے پسی سانیم اپدم نمبر باندھی بھی کر گئی برکت مدارس ہوگی گی منازل اصولی طور بان سلور درجی دی اول درجہ د برکت تکول نی چه تشه نیشتی نو چه خیره بی خیری با پکرش اول خیر تکول دی زمیدار کرا دانی خمبت اونی کی پرتی دی ناغه تخپل اللہ سبان نواخلی از مکا کی کری لگی ری خب پر اخیار من لگی آگه کری اپا سوچ شکر باندی دا سل کری دا پا تونی کی نی لگی کشل دانی پرتی نیلشکی گی نا بلکی نیلسکی گی یا تلسکی گی با رکی جسو باتی نا منگکان خلاصو اگر بلکی شکری کبی گی با دیری گی نا دی کی بخیر برکت اللہ دی کی دا دیری کی دا دیرو لطرقے سے دستکاولو دا بہو گر گئی زمکی تا بہو گر گئی کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے پختانوی موٹی کی چانی بھی دیری کری سمبا تونے کی ندوری کی گی دا اللہ پاسرا و اعتماد بان دا سن رکل دا برکت تا پارا دشتکی دل دا پارا نو اول خیر و برکت دنش نشتکی دل پیدا کی دل جوڑے دل دی دویم چی پیدا سو نو دویم خیر و برکت تلی غطی دل لو دل پیدا سو فصلو شو ساروی پسیشو اغاول ختم کو فصلو شو رو ختم شو نولا گیری سیلاب توفان خوال پراغ غارتے ہو لے اوڑا دو دی برکتی را لگو دی خیری را لگو برکت بالی چیزا او دغشان تپادی شی غٹی گی مدرین منزل دی برکت او دی خیر اغا چی دی صدا پارا دی کرن دی آغا مقیتا رسیدل یعنی دوار وگی کی پاخوشی غنم وگی کی پاخوشی دا ریبلو سی او دا سنبالولو سی ندرن برکت دا غده دوارو سی وگی سو مانیو سی امیوکو سو مورتو سو او گلے پوشو را غار تا ختم سو خیر ارنارن ہے کنا خیر بیا ختم سو بخیری ختم سو بخیری والا خیر ختم سو لکسی جسو دا پارا کردی آگا مقیتا انرسی دا دا زمیدار پلاس را نغلا یا طولا یا لکو دا برکتی بھی جرالا نو درم در اجد برکت دا آگا مقیتا رسی دا کمی مقیتا چی زمیدار پزرکی زالا تا اندازا مقرر کرلا زمیدار مقرر کرلا چی سل چکی دا کی گی یا باغ بانی برکت مقام داری اصلورم مقام دا خیر او دا برکت اغا چی دا کم مقصد دا پارا دا کراو شوئے چی اغا مقصد تی حاصل شی یعنی دانی او شوئے غلو شوئے باغ پوخ شو دا دا مقصد سچی یا زال لخوالل او یا خرسول غلو خرس نشوئے نرخو وردی اغسطو والی سوک نشی باغ خرس نشوئے دنیوی اغسطو والی سوک نشی او خوشوئے دل رالی او دکی کم مقصد دا پارا کری ناغاو نسو افایدہ پر حسل نسولا یا او خوراک نکری اغای چه کور تراولا سنبالی کر نپاغی بانی پا کور که دن نگورس پا گرولا گیتا او دا شانتا منگکان او بلت بلا تارم کن یا دشمن راگه از کور نولا اغا خمبین نولا اغا ارس یولو ناخیری مقصد دادا داغین پا حاصله وی ناغین پا لاسرانه ده دا کارل نواق لطرده وقتا پر طول کراو او طول زور پس خواب اتاوان دا وجودمو او دا نفسمو انا لمحرومون من محروم کرشو گای فلاسم ترانه غلا دا تلورم زلو دا خیر و برکت پیدا کول لویول مقیت رسول فائدت حاصل اول در طلور والا منازلی دی برکت اس چداوی رسی چی برکت مبارک اللہ دی مانا سو دا پیدا کرون کی اللہ لویول کی اللہ مقیت رسول کی اللہ افائدت حاصل اون کی بندتا اللہ د بچی د تخم اوبا د نارینه یا د زنانه وجود کی محفوظی دی مجھے کی خیر و برکت سدے کہ داغ مقام تا ارس آئی لکا زمیداری کیوں کری زمیدار بے زہ او کری نو پسل نکی گی کنا بے زہ بے ترقی بے وقت نکی گی نو چدا زہ تا ارسی نو کر سیشو نساؤکم حرسل لکم تو جے کی خیر و برکت راتلل سری نطفینا علاقا دا علاقینا مزغا ادا مزغینا عظام ادا عظام نفکسون العظام اللحما ادا غینا اسی سمان شاناو خلقا آخر سورة المومنین کلو سکنا نطاقی تشیلو فتبارت اللہ دا خیر اللہ کرلے دا بمیان کو اختیار کنو تبارک اللہ احسن الخالقین اور بیاغ برکت پا کی طرح گئے صورکم فا احسن صورکم داشن صورک فا عدلت فی ای صورت ما شاء رکبت چن کی غختو ناغر کرو ندین روز سے جائے غل برکت تھی کیا غدین طرف طرح گردین دی حدینہ اس نجدین اسورہ دار کی اما شاکرن و اما کفورا خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن دا دا خیر و دا خیر منازل دی نکو دا دا نمخ کی نصفہ زائر سو لبی خیری دا نصفی استقرار سو علاق زائر سو بی خیری دا مزغ زائر سو بی خیری دا سورت تیار سو کسون العظام اللحمن ساپ کندے تیر زائر سو نبی خیری دا ساپ کی واتو لسو امر رو وقت شو بیا بی خیری دا رو وقت شو رو امر بیا مر شو بی خیری دا ہوئی زوانے تا نرسید بی خیری دا او رسید زوانے تا دا پلار مر خلاف دے دشمن دے بی خیری دا دا پلار مر ممی کے دے منقاد دے اس نے نفادہ حاصل شو خیر مکمل اللہ دے اس مکمل خیر دے دا سے ارشی کی دا واخلہ دا کورنا دین دا پارا نو اتل بی خیری دا خیر با کل را دی تو لوزی طلبو کی پس تا طلبو کو ہوا تی کو پلاری مصیبت پیخ شو واپس شو یا بیماری والا یا مرگ را گئے نو بی خیری دا پیو لحاظ بانی یہ لحاظ بانی پیو گئے پیو لحاظ کو خیر دے من یحاجر فی سبیل اللہ یا جب سر اور دے مراغ من کثیرا او دا شانتا چھ دے کو روت سمہ یدرکھو الموتو فقد وقعا اجرہو علاللہ آگا خیر خرازی پار صورت باندی کچھ کم مقصد لوتی دے آگا خیر حاصل نسو نبی خیری دالا زیت اور سیدی صدق دیس دوم کو خیر راغے کو منزل پاتی دے دے خیر آگا سو زان پیرن کول ابلت رسول مرید المعروف ونہا عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر او دائیلو کنا ثم ورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسی دائی که ظال لعملو کو گتا انکا منهم مقتصد طلب لرکارو کو منهم صادقم بالخیرات دانی جن توقف کو نددگا اس کامل خیر دے کامل برکت را دے اللہ دے ہمارا استاسو دا خیر نصیب کی کامل خیر نصیب کی اندا سے عرشی کی واخلہ اس خیر دے سلور منازل اشتکول پالل ترگیب کی فیلے کی مقیت رسول فائدت نتلاف کول دا سلور والا منازل دی خلقو دا سلور والا یا پدے کی سن سو دا غیر نمانل دی دا قبر خورا کی برکت تی خورا کی اخری نو بچے با پی بیجیڑے کی کنو بچے نو پی جیڑے کی مخیون دا مشرکین دا چی دا حسین دا دا قبر یا دا ولی دا قبر کانے یا جنڈا یا غلاف دل کی برکت تھی کہانی دردین پہ جو ہوا نظرگین بخو کئی پستر گو نظر بخ گئی کان پجب اور سکا نو ملاب سے سبق بس دکی تول داغ ازے پا ناسور مگا ناسور بخ گئی سچی جی بکی دا قبر نا تار تاو کا دا خزینا یاد آغا سنگ کی دو یونینا دا تار جا دا زان نتاو کا نتبہ بلو کئی درد برو کئی ختمی جی با چنے اخرا سمت اخرا بچے با بجے رکھی برکت جلتی شینا گانا لے آغا شینا کی اللہ پاکی دا برکت نجا چونے دا خیر پاکی اللہ نجا چونے چنے کی دا خیر شتے چجا تا دا جا جا سرک لکی چنے کی دا خیر شتے چنے رو بدا او بو کی پتور گا لگای ناغس پی نئی دا خیر پاکی شتے خود دا خیر دے کلے کم آراز چجا دا کی بچوں گی سر جوری جی اپیدا کی جی با مشرکانی اسم بنی مختیم نملا دا دیر وزی پا سفر کی خیر دے دنیاستا کی سفر کی خیر دے یا پدیر و جن ورخاتی تکلو کے سفر کے خیر دے اور قبل طرف تک خیر نشتر دے خیر ادی خیری قبل تک من اللہ دا ملاسر میں بہتا پوس کو سفر لازم دا علی کا پدیر و جن مزا اولی کم طرف تک دے تشخیص بے ہوں کو جگہ سوز قطب طرف پدی طرف بانے زم پدی طرف مزا نا اولی پدی طرف بانے رجال و غیر جینن چوکی کیا رجل جی رجال الغیب کیا بہتا جال الغیب دی اسی نامد رجا سوا جال الغیب دی باغ رجال الغیب خسر آغس دیا نو پا دی طرف نگا ولی غبر بندی نا خود اسی تخلیلی تی تا خود رکتا پا دی طرف آلی نگا بر بندو نو تاسی دی خود رکی بر بند تلا کر رائی بر بند آگا دی خیلی دیتا تی نو پا دی طرف نگا ناغا مانتا تشید جال الغیب رجال الغیب ویدا مخلوق دے چی اگر گرگی پہ طرف بلو مانے کل پہ دے طرف کل پہ دے طرف کل سیل لگی سفر کئی چی احد لگی نجا جلان سر جانی شے لغل دی جامت تک ورقین ابر بندی نچی زیم رو سوی تخیری کن سفر کی برکت نگی اپا دیم یا راجی بانی ویاغو پہ دی طرف بانی پہ سفر کی دی رجال الغیب نمزا نو چه خیر و بی خیری در چشی نمانی دارا پیدا دی که اللہ دا خیر و بی خیری خوری خیر بی خیری پا خوراکونو کی یو که تجرباتی ثابت تی تی بی دا تنین سیرو بانی اخفل تجربه بانی شما با این دا خوراک خنر از اگر خود گناه دا خیر و بی خیری مسئله ندا از تجربه مسئله دا یا تجربه دید تجربه نا به خیر و به خیره عقیده بکی منلی اثر بکی منلی دو صورت که مثلا داغا بیانه بندو که دی علاقه بانی با پیران رات لر دا کوان براته تور سه پا منی باندی برات لر تور سه بانی مشروع او دی یال مستقیر علاقه ویشه پدی طرف بانی براتی پورا علاقه بندی کلی که با دو اگره تلوش پیدا کولی زنانه ولی به بندی نکل لگامو نگتی دو دویو و تار مختلف قسم تارو نگو سخو دویو بند دویو که که دویو بگی که ایدان بند کرده ناغا سلو زنانه ولی سلو لی بندی نکلی یا اللہ سلو کلی دویو رو فکی دویو شنو دویو نه نا دو کوان سپا بندو شنو نو کوان سپا بند کرده اخو بند کرو بندولو لا داد اللہ کارو چه بند دیمات کو از دیوار کو نو دو دو کوان سیب تیساب کو دو بندیو لکره دی جا با دو کوان سیب هر کال راتون روپای بیغستا او که روپای رسول روپو نگرانا نو جا با دو روپای بار کولا دا پی مقرارا رسو غمدالی کو چه یو کلی که لست تنگی چه زمان پا بند بانی سره دو زمان دو بندولو نفیدی لست روپای بیغستین آغستی اس میں کسان سے بند اور روپے کون سیب اور کولا کون سیب لگے اور کولا یہ کالی کون سیب رہ گئے بیان میں سے رکوا اور رکھو تو دین کال بانی کون سیب زن سے روزیے رہو سور سیب زن سے روزیے رہو زی تخپل دوتر و خوزی دا زمان دوتر دی دا زمان دا بند دی دا دی لسطا لکان زی دیگی چشیو روپو پا درم کال بیا تا ملاوی مات بود را گی سال روم کال بانی که ختم شو بیارا نگی بیا تا زنو برای فلو دا برا فلو سو فکر تا دا لنسوک نر افلا پا جلو کسی با لنسوک نر افلا اگو با دمون اکول او دا گر گر با جورو دا برکت و دی برکتی دا بند نگانل دا تارون نگانل برکت لرگی کی زنی لرگی دسی تهمندی لرگی دی دایی آقا لرگی دا راول اکور میکی دا ورکول اچا تا با فمد که تارل داول و قدبانی گوله نلگی ادو دبانی با چاکونی چرخی گی یا لرگی نا زر لرگی دی تاری دا تیر باندهی اگر پا چاکوی میکن ماو علال نکو او بانگل اگر پیزار تیر باندهی اثر دن نو دا لرگی کسیم دا اثر واچو اوی دا پچاکی کدی که دا اثر دی یو خود دوائن یا قاقیر بود ناو علمانو خودل لی کنه تجربانو خودل تجربیاتو بانی که پا خوگزل که دا اثر دی کوتی که دا دی مامیخ که دا دی ابی تر قوانی پا بلا دی که دا سر اخو تجربه تجربیات تی او پاگه دا صدور از تجربه شده که دا غیر دا بنیاد نو تاویز دی قوانجکا و جا پردکا قوانجکا سی برکات تی این که دا خوب شن آگه تا بواتولا پا دی سوره ری کی دی او که دا سنت کرا اگه بلا کدی و دو بطا بل کدی بل بان کو نو دو آگه با چی می روانو ادا بطا دیجا و قوانجکا بطا زنگی دلا که دا سر اکولا دا دوی که خیر ده دو پا دبانی سوره نیکی که پا بوچی یا بلتا نقصان تا نرسی پا جنی نمونی که برکت او خیر گرنه شجره لولا پا دی که برکت ته دا شانتا نمون اخلا پا دی که برکت ته دا غلاف تو که راولا پا دی که برکت ته دا قبر تیل راولا پا دی که برکت ته برکت پا نور نمونی که پا نور و اشیاءو که اسباب و ذرائعو که چه اللہ میگیدی دا خلق و منل او سیم منی سوره حج می برکت تا قربانه پا وینه که چه پا کم جفر تقیه و تار اللہ تنی او قربانه پا وینه که چه وینه تواد چه دا بباریکی دا قربانه پا دو که دا تاونه خمبا چه که دا ندانی با پکی دیریگی تبیجی با ما برکت دے دکی تا برکت پو دوڑے کی را چو خلق کیس میں شعور را چو کوکے کیرے روپل بڑیری گی اگر اوی دوڑے نے بد وکی گیا دا جو میں بل کر آرکا دلتا کی شراغنے آگے تو زریاب گل ہوئے زریاب پو گل میں شعور کھڑا ہو نو برکت پاگے کی و برکت پاگے کی چو شیخ جو نوے پریسر برکتنا ہر چکی برکتین و برکتین ہو برکت پا قبرستان کی توب دلی بسارا داده تا قبرستان کی زورال او سن جوڑی داوالی دو وجنه که دو یلی سکرات لینشی پتولی نشی نشیر کنی برکت این ببل کیا نا دا کوستان غریج و علاقه که اوس کمشی دی و بانده کسی بکل و غرمی کی دا غزین دا دانی کلی تا خنشی راولی لری بو دانی گئے باندھو کے دو ضرور سے بدلو اجری گانے کے لیے اب اس کا گڑے ہوئے دو گڑی کے حساب آج تب تاؤنی جوڑے کڑی اب قبرستان کی روڑی ہوئی پاس لگے مضبوط لگی اڑی گئے پہ کڑی میں داؤنی دانے گا پہ چتوا بولے دو بچے نگالا تین دس پک میں شروع پہ کولو کیوں میں چودہ ہزار کرا دانی محفوظ ہی وڑی تارو برج پر پانو کی اداو پاگا پٹون کی اونا دا جاگے نے پٹ لڑی کرخی کرخی مضبوط پوک دو اگدو بانی دا سے برا برا نشی کرے پوک دو اگدو بانی چولے سے برا برا نشی لی کلک دے وڑی دے درست والا ادا با پاگے کی کی خو پا پانو کی اوازون کی یا پو گوڑو کی ندا جالتے کی خرق پراتلو دیتو تک سمو یکیو جتا باتا نلات کا قبروں کی نو قبروں کی کیا برکت کم آ رہا ہے شیر کو میں برکت انتظار نہ کہا یہ کیا برکت ہے وہ سن ڈوری جن کی تھی ذمہ داران یہ قبرستان کی ڈوری ادروڑی یہ بلوے کی ضرور خلے کی پٹائی قبر سکتی ضرور قبرستان کی ندی چوکے کی بامڑا جگانی چوکے تو یہ چوکے کی وہ سندا سوچتے درشن تنو مدا جو صورت مقصد سے دے برکت یو اللہ سکھ دے ورکول والا یو اللہ دے او برکت دے نو پنون دا اللہ کی دے وہ بد تشکی نشتے دے تبارک اسمک مانزی کی ذکی کہنا تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ غیرک یو استانم خیر والا دے خیرون دے و تبارک اسمک دیر دے خیرون دے یاد دنستا دیر دے خیرون دے یاد دنستا عقیدہ و مول دمانزی ترجمہ گو رہے سنگا سبھی عقیدت جڑی گی تبار قسم دیر خیر والا دے یاد دن استاد یاد دن یاد نہ خیرو نہ رہی ڈبل چانی کی خیر سے تعالا جد ستا شان استا سفت میں ڈیر لوئی گی لا الہ غیر تو برکت او پلی والی کتا سر بل چوک نہ بنو بل الہ نشتے نہیں نشتے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام نم تبارک ذی اللہ دبل چند کی برکت نہ منم ان کر پیغمبران نم دی او سرے دی جسے کا طور باندھے محمد محمد محمد جو تھئی مجرم جو گنہگار دے دامن جزی کرنے دے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ من دے لاخل چی ضرور شریف سرا ہوا درود شریف دیول کو جبان سوال کو درود شریف ہے نمی مغصر تو سراجت نشہ شوئے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے سلوی جیس کی وجفہ جنن دا اللہ برکت و خیر دا اللہ کو نمکی دا تلور اور عنوان باندی ادلہ چی ذکر کین دی تلور اور یو یو سر لگی یو یو سر لگی خیر دا اللہ کو نمکی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا د خیر پنیت بانی وے اڑکی کا گاڑ کی کچکو لچو دا زور بزور کرو اڑکے بنے دا بتا چورو دا والی دا دو قلندر سے کشتے وے کیا گب کہتا دریا براکن کرو دریا بے چدن نہ کرو نیچے دا تگاڑ کی پروچی اندازی ہی ہے کہ داغا بچے چی نہ گبے ساتھی دا بتا چورو تبارک اسمک تبارک الذی نزل الفرقان کچکول کی خیر نیچے کانی کی خیر نیچے قبر خاورا کی خیر نیچے جنڈا کی نیچے غلاف کی نیچے پنم کے بچا نیچے مشرق وہی کنا سورہ سبا کی نیولی مشرق داؤم بول سورہ حامیم احقاف کی مشرق داؤم بول اور کناور یا کئی کنی کی خود پنم یا دوری کی ماتا خیر رس نم کی خیر دے درگاہ کی خیر دے دی نشی کول ہے نتینا خبر دے نو سخ اختیار سے او چیزو دے اے بدل بار کن نظمات تسلیلہ جی عبادت کی نظمہ جی سوال چیزا اللہ نا کم اگر قبلی جی کل من ذہبہ الہ بلدت اجمیر او الہ قبر سالار مسعود او ما ذاہاو لحاجت یطلبہا ہناک فقد اثما اسما اکبر من القتل والزنا قتل زنا نے زیاد جرم کو مجرم دی شاہ صدی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی شیخ الاسلام ہوئی رحمہ اللہ تعالی عبارت میں لملو سے جو دید پارا قبرستان تزی جو دل تا دعا قبلی گی یا دل تا عبارت کی زرخ لگی جو دید پارا زی وی فقد کفر ون خلع من ربقۃ الاسلام کافر دی از اسلام در اپنے نہ ہوتے دی شاہ ولی اللہ سے عبارت دے حجت اللہ دے اول جلد آخری مقبان دے ذالک ہوا شرک قبرستان کی عبادت میں نے کرے دے ذکر کے نئی نور انی میں دائی پا خیال کی چاہ تراشی شیطان بہتا ہو گر دے تو گور عدل تا سوال خمل جیس ہو کنا اب گور عدل تا جو امیل کہنے زندگی پا کیتا خلے گی از ذکر چکہنے زندگی خون را دی شوق را دی جذبہ را دی ذکر کوئی لگے ذکر زبانی لگی اب دماغ کی کہتے ہیں نہیں لگی باقی وذالک ہوا شرک نندا جو شرک دے شرک دے رہتی ہوئی تبھی مانا بانی ذکر کی جو قبر نہ دگا لوٹی جی کو صبح آیا گلاس کرے پپٹا راہل استعمال جائز دے دس دس ہوئے جو سر غل راہل استعمال جائز دے آغا خود غیر اللہ پہ مشین دی آغا حرام قطعی دی سرایت خود سے درا سرایت کرد کہ باری دیگر بذکر نام خدا تعالی پاک نہ کردد شاہ برازیزی تفسیر عزیزی کی کہ بار دیگر بذکر نام خدا تعالی پاک نہ کر دے دی کہ دوسری پلیتی دن نشویرا کہ دا پیدا اللہ دن دیا دوا یا دوا خونہ پاکی مثال یہ خینجیر دے اور مثال انہیں مثل خوب و صد لکہ خینجیر اس پہ بسم اللہ معنی اللہ اللہ انہوں نے این علال مدے رو کی جینا بغشان تو مثال دے اگر پر غیر پنوشی دی نجائز ندی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی ڈیرو خیرو مقاون دے اللہ اچرا لے گا نزل ابیا دیارا لے گا دے فرقان جدائی کو ان کے دے خیر حق دا اللہ دے بے خیر حق دا مخلوق بے خیری و خیر دا اللہ صفت دا وصل او مخلوق طرف تا گنل یا کول بدی فرق کر رہا اس ادا کیا کرا لے گا اللہ عبدی بندخ پل بانے عبدی ویلی کمال دی انسانیت عبدیت تے یقین للعالمین نذیرا دسو پارا د پارا دی چشیے پدی کتاب بانے تو مخلوق لے ان کے راہ کے لیے برکت اور خیر دبلنا ربلنا کے خیر برکت نہ بنے عالمین ولی کا نا تو مخلوق لے ان کے عموم در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس رب اس دلیل سو ادا سرب چراغ آباد شہید آسمان کی پیدا کون کیا گا ولم یتخذ ولدا نیری نیولے بچرے لالا نیری نیولے برکت ور کو ان کے خورا ان کے اسباب پخپل دی دی تاس تو سبق لے لشن دا قول زما کار دے نشت دے تاس تو اور اولے شن پا زولا قول زما کار دے ندی اسباب زال لدی دا اسباب نتیجہ اگر اللہ سرب لم یتخذ ولدا نبی نیور اللہ تعالی سوک لگا دبا کیوانی بچے ونی متبننا نشتے دا اللہ سر صرف صداق واسائے کی درم دلیل وخلق کل شئین پیدا کیوزی اللہ عرصو خلق خالق اللہ برکت اللہ راو سیرے چنو نشتا اللہ کو اس لوگ کی برکت بل سکھا چی اس دا قبر کانے تشین سبق بیز دکائے او قبر کانے پستر گوانے نظر بخل کئی قبر کل بزان مجھے مرض بخی کی جنو پیدا کرے تو چاہیے کہ چاہ پیدا کرے نہ کمزور ہو کو نہ اتوانا دے ولم یکل وخلق کل شئین فقدره تقدیرا نہ اندازہ کرے دار تو تقدیرا کامل اندازہ اس سے تو ہے قبر خور کی برکت دے دا اللہ اندازہ بگلے کہ اللہ نبی مقرر کرے اور تو ہے قبر خور کی راضی قبروں کو ٹوپ اور بلے جول سن گئی ناروالی کا نا درا چل رہے تھے ناروالی قبرستان مملوک نہ دے اور کدے نے دمڑو مملوک دے امام شافعی ہوئی ملکیت کے دمڑو نو پردی ملکیت کی دخل کے لگا نہ تپو سے کوئی استاد تن کے قبر تو بلے جو ان پہ پریری کاغذ آواز کو کیا جو کا خیال دیں کاغذ آواز نہیں کرے تو ناروالی کا نا ولم یتخذ ولدا قدره تقدیرا اللہ پا اندازہ کیوں گیا تو پا اندازہ کول اللہ تو معلوم جی اندازہ بھائی کئی رسول کا معجزہ وغیرہ جو ظاہر ہوا مثلا ہاتھ کی پانی چشمی روٹی کا زیادہ ہونا اس پر تھوڑا سا تشریح ہو جائے پل جب آئے راجیش معلوم ہے اسباب داسی چاہا تجربی کی شہیدی تجربیات میں موجودہ و کرامت و خر کی عادت پہ کہنا آگے خبر نکلو چہرہ خر کی عادت نہیں سیکھے گلے دو ولی کرامت ولی پابند قرآن و سنت دو دن پابند اللہ رب العالمین داغا پخلو یا پلاسو یا دفو بانیا سرواچی دا کولشی موجودہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی پیغمبر علیہ السلام دلہ سنو بنے لا سبو کی ہو بلکہ برکت دا غن دے برکت دا اللہ رب العالمین دے کیا سلام اللہ پہ خیر چول لے وہ سعی نظر ابانی واقعات نہیں دیسی پیغمبر السلام کی خطبہ نے گٹ تڑ لی اور صحابان پکڑے تو گڑھ تڑ لی اور تشویر نے مندل خر کے عادت دی تھی چنی اختیاری دی اور انبائی بھی دی اگر کرا اللہ کی دادے خبر نہ کو تو خل جو بہن دی اور صحیح دی اب آگے منل ضروری دی ایمان تو بکار دے دادے تعویزین کا پوچھ چاہ کر انشاء اللہ سر سے میں بس ان دیگر تب اس میں صلح پائے ولم یکل لہو شریکن فی الملک وقدرہو تقدیران نفد شرف البرکت اندازہ کرے اللہ تو مخلوق پل چسے پیدا کرے گی تقدیرن کامل اندازہ اللہ اندازہ کرے کہ بچے دے نہیں مقرر ہے ذالک اللہ او دیوی پا قبر پا خورا باندے ہو شو اندازہ اللہ اندازہ چاہ بدل کرا اللہ اندازہ مقرر کرے چی خیر و برکت زما پنن کی ادھے بلچہ پنن کی بنی ادھے بلچہ نمیاد کی فائدر آلندہ اللہ تقدیری بدل کر قدر مقدورا اللہ مقرر دا دا چتو چلی ناسور سربا دا سرب کی گی آغا دا قبر تیل دراؤا غلی پزیزیو مگل دا اللہ اندازہ دا در کرا چکلی بانے جو کن قدر ہو تقدیرہ نرشیز دا کولے اللہ مقرر کی با اجیب آبانی با دے دین نشیز سبق نشیز دا کولے یا با دمرا زکوری فی دین ازیاد نا او تا جاتا لوتا ہو ساتے دا اللہ اندازہ دا در کرا چکلی بانے ملاشن دا اللہ اندازہ دا ہاں سرد اللہ دا اندازی مقرر اولونا جائز اسبابو کا جائز اسباب شتے علاجو کا دا دماغ و علاجو کا دا علاجو کا نور چاہو کا کوشش و محنت کا نا اللہ مقرر کری نداہو پاگ اسبابو کی نہیں جزو لکن چی قبر لدنو کار بکی گی مشرکین اللہ جو غزو رکھے دا اذا آیتکم الامور فعلیکم بیہر القبور یا بالقبور اذا آیتکم الامور فاستعینوا بأهل القبور دا دا مشرکین جو کرے حدیثونی دا مشرکانو یو محدث نیدی لگ دا حدیث دا طول محدثین رکھے شاول اللہ رحمت اللہ علیہ دا مشرکانو جو کردی علماء دا حدیث دا مشرکانو جو کردی دا شاست دیاری سالی دی خونا پیدی دی کم پیدا کی یو البلاغ المبین یو تحفت الموحدین دے خجتابونی دی چی دا کتابونی اس طرح پیدا کی پیدا بولا زکم خیر دے وہ چدا درہ کی تختو ترجمے کی ادو خوری کی آن خوری کی تختو ترجمے کی ادو خوری کی دیر افتادہ دیر خور خور آتی دی راپ کی بین سیدھے اور تصیدھے لکڑے دے دا حدیثون اندی دا آیات کم الامور فعلیکم بیال القبور ہاں دا مطلب دے حدیث خود دے نا بلکل ندے دا علماء قول دا بزرگان مطلب دا دے کہ دو دنیا پا معاملات کی دنیاوی کی پریشان سے نو علاج سر قبر للا سا قبرون للا سا داو کی پا دیو طول دنیا نظر دا اوست پراتی خاور سپیری دیا دو مرگی ناری سوری دی دو پسران نابود بلی زرنوزی ختم بشی کہ دا زنان والی دا سی تبا کم دا من چی دو کم حال لدق حال سبا سبا زمان رہ جان نوزی پی پریشانم اولا جی سنو جور کرو فقدرہو تقدیران زورن پر شرک باندھی نیل خلقو سواد اللہ نا ذل خدایان دلتا دے علی امانت خیرون اور کون کی ابھی خیرے لیل کون کی پنیمون کی یا پا قبرون کی یا پا اسباب و ضائع کی گوٹ و لوٹ کی دا ازا اللہ علی حکری دا سی علی حدی خیر بچو کا کی آن اتو کی پیدا کول کولی شی لا اخلقون سواد نزیش جو علی اسم وهم يخلقون اپا فلو مخلوق پیدا کرشی یعنی مخلوق دے انتا چی دا غر خیر غالی انتا چی خیر چاہ چولنے دا وارا تا دا خیر دا کم جن راو دا تا دا پلار نا دا غلی اپا دل اللہ اور کرے نو تو اللہ پہ سے گردہ کنا یا اللہ نو غوارا او دیالا داؤں دا پکی اختیار نیچ در اللہ اخبرو زانو اللہ غرن دفع ضررین ولا نفعن انت جلب نفعن فیدر آوستل نیچ علاقی اختیار نیچ در اللہ دو وجلو دو مرگ انت جن انت جا پورتا کی دو خبری ذکر کی لا یملکون لانفسهم ضررن پاگی تفریق لا یملکون موتا ذکر موت ضرر دے خلق پہ یقین باندے او مرگ دخل کو پنظر کے لوئے غم و لوئے پریشانی دا نظار نشی بچ کولے نبل ولا حیاتن دائی ذکر کو پا نفع عن باندی لوئے نفع او برکت تدی دنش نشت کول پیدا کول نبو پیدا کولی مختیار نشی لرے ولا نفورا نفوری جوڑ بانے ترتیب کرے ذکر بیا پر تک دل دچا دا خیر او دچا دروکی او دا تباہی دی دروکی او دا تباہی گا دا ذر سرا دا خیر اگا مسالہ نہیں اس وقت مسالہ برکت دا ہر سے دعا کپڑا ازل بانی صورت